tu Polskie Radio w programie trzecim. Dzisiaj jest piątek, 3 marca, minęła godzina 6. Serwis Trójki, Anna Zaleśna-Cewera, Krzysztof Żyblecki. Piotr Żyła na podium Mistrzostw Świata w skokach w Lechti zdobył brązowy medal. Skakało mi się bardzo fajnie, bardzo dobrze. No i w sumie udało się medal zdobyć. Kraje Grupy Wyszehradzkiej mają wspólną wizję reformy Unii. Przedstawią ją na szczycie w Rzymie. Stop marnowaniu żywności. Senatorowie pracują nad projektem ustawy, który ma pozwolić dużym sklepom na przekazywanie produktów potrzebującym. Radość Polaków w Lachti. Piotr Żyła wskoczył na podium Mistrzostw Świata na dużej skoczni. Wywalczył brąz. Minimalnie przegrał tylko z Austriakiem Stefanem Kraftem i Niemcem Andreasem Wellingerem. Czy to niespodzianka? Michał Gąsiorowski. Oczywiście, że tak. Wszyscy myśleli o Kamilu Stochu albo Macieju Kocie, tymczasem nagle odpalił Piotr Żyła. W drugiej serii pofrunął aż 131,5 metra i z szóstego miejsca po pierwszej serii wskoczył na podium. Nie, trzeba powiedzieć, na pewno jestem zadowolony z dzisiejszych skoków. Skakało mi się bardzo fajnie, bardzo dobrze. No i w sumie udało się medal zdobyć. Sukcesu gratulowali mu i Kamil Stoch. Całkowicie sobie na niego zasłużył, zapracował. Jestem z niego bardzo dumny. I Maciej Kot. Kiedy jeden z nas zdobywa medal czy wygrywa, to jest tak, jakby cała drużyna wygrywała. Kot w konkursie był 6, Stoch 7, a Dawid Kubacki 8. W konkursie drużynowym zgarnęlibyśmy złoto, ale brąz Żyły też sprawił wszystkim wiele radości, a samego Piotra po prostu zszokował. Nie naprawdę. Trudno mi cokolwiek powiedzieć. Lachti, Michał Gąsiorowski. Na jutro zaplanowano konkurs drużynowy, w którym Polacy są faworytami do złota. Jest plan Grupy Wyszehradzkiej na Europę. Kraje grupy przyjęły wczoraj w Warszawie wspólną deklarację w sprawie reformy Unii Europejskiej. Polska, Czechy, Węgry i Słowacja przedstawią ją razem na marcowym unijnym szczycie w Rzymie, zapowiada premier Beata Szydło. Uzgodniliśmy wspólnie, że oczekujemy od przewodniczącego Donalda Tuska, iż wcześniej zostaną uzgodnione właśnie propozycje związane z reformami Unii Europejskiej, że w Rzymie spotkamy się już tylko po to, ażeby wspólnie ogłosić nowy plan dla Europy. Premier Słowacji Robert Fico mówił, że kraje Grupy Wyszehradzkiej oczekują od tych, którzy są odpowiedzialni za przygotowanie szczytu, aby jeszcze przed jego rozpoczęciem na stole leżał tekst, pod którym wszyscy będą mogli się podpisać. Na szczycie w Rzymie może dojść do sytuacji, w której nie powstanie jedna wizja Europy, ale będziemy mieć do czynienia ze zbiorem indywidualnych, narodowych interesów. I to nikomu nie pomoże, tylko zaszkodzi. Przywódcy krajów Grupy Wyszehradzkiej rozmawiali wczoraj w Warszawie także o kandydaturze Donalda Tuska na stanowisko szefa Rady Europejskiej. W tej sprawie, jak stwierdził premier Czech, nie ma wspólnego stanowiska grupy. Niesprzedana, a nadająca się do zjedzenia żywność nie trafi na śmietnik. Największe sklepy będą ją mogły przekazać potrzebującym. Senatorowie chcą, by markety dzieliły się produktami, które nie znajdą kupców. W Izbie Wyższej Parlamentu odbyło się pierwsze czytanie projektu ustawy o przeciwdziałaniu marnowaniu żywności. Projekt ustawy nakazuje sklepom przekazywanie żywności organizacjom pożytku publicznego. Dotyczy to dyskontów o powierzchni powyżej 250 metrów kwadratowych, wskazuje senator PiS Antoni Szymański. Widzimy sensowność i znaczenie rozwiązania. Mamy świadomość tego, że marnowanie żywności w Polsce i w Unii Europejskiej ma ogromną skalę i że trzeba temu przeciwdziałać. Problem jest bardzo duży, tutaj trzeba dopracować wiele rzeczy. Podczas posiedzenia senatorowie dyskutowali także o współpracy marketów z fundacjami czy bankami żywności. Senator Szymański wskazuje, że projekt będzie jeszcze dopracowywany na kolejnym posiedzeniu. Musimy tutaj zacząć najpierw od tych wielkopowierzchniowych, po to, żeby te doświadczenia potem nas również uczyły. Jesteśmy tutaj jednym z krajów, który pierwszy proponuje tego typu legislację. Projekt ustawy zapewnia też możliwość przekazywania żywności na cele społeczne po przekroczeniu jej daty minimalnej trwałości. Komisje planują zakończyć pierwsze czytanie projektu jeszcze przed Wielkanocą. Michał Fedusio, Polskie Radio. Amerykański prezydent Donald Trump ufa swojemu ministrowi sprawiedliwości. Jeff Sessions został oskarżony o ukrycie kontaktów z rosyjskim ambasadorem w Waszyngtonie. Po publikacjach prasowych na ten temat Sessions zadeklarował, że nie będzie nadzorować śledztwa w sprawie ingerencji Kremla w amerykańskie wybory prezydenckie. Dziennik Washington Post ujawnił, że Jeff Sessions dwukrotnie spotkał się z ambasadorem Sergiejem Kislakiem podczas konwencji republikanów i w Waszyngtonie na 2 miesiące przed wyborami. Prokurator generalny potwierdził, że takie kontakty miały miejsce. Zapewnił jednak, że z rosyjskim ambasadorem rozmawiał jako senator, a nie jako doradca Donalda Trumpa. Prezydent Stanów Zjednoczonych poinformował dziennikarzy, że nie wiedział o tych spotkaniach. Podkreślił jednak, że darzy swego ministra pełnym zaufaniem. Wyraził też przekonanie, że Jeff Sessions mówił prawdę podczas przesłuchań w Senacie, gdy zaprzeczył jakimkolwiek kontaktom z Rosjanami. Rzecznik Białego Domu Sean Spicer tłumaczył później, że pytania senatorów dotyczyły kontaktów z Rosją w imieniu sztabu Donalda Trumpa, a takowych nie było. Pytany przez dziennikarzy, czy podczas rozmów z rosyjskim ambasadorem była poruszana kwestia wyborów prezydenckich, Jeff Sessions odpowiedział, że nie pamięta. Dodał jednak, że był to okres kampanii, ambasadorowie są zwykle plotkarscy. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Dziś będzie zachmurzenie umiarkowane na północy, w centrum i na wschodzie Polski zachmurzenie duże, z większymi przejaśnieniami i lokalnymi rozpogodzeniami. Miejscami będą też opady deszczu. Na północy przejściowo deszcz ze śniegiem. Temperatura maksymalna od 4 stopni na północnym wschodzie, 6 do 9 na przeważającym obszarze, do 12 na południowym zachodzie. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Kalifornijskie słońce, bajeczne plaże i gwiazdy Hollywood. Poleć Dreamlinerem Polskich Linii Lotniczych lot z Warszawy do Los Angeles bez przesiadek. Teraz loty w promocji już od 1999 zł w obie strony z bagażem w cenie. Kup bilet na lot.com. Stara jest? A wymieniliśmy! Na nowo! W Media Expert wymień swoją starą lodówkę na nową lodówkę No Frost. Klasa A+++. Taniej nawet o 500 zł. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. So Dracula. Dzień dobry Państwu, dzień dobry słuchaczom programu trzeciego, 6 prawie 10 minut i wita Państwa poranna drużyna. Zapraszam do Trójki. Przy telefonach Darek Pieruch, przy konsolecie Agnieszka Łukasiewicz, tu i tam i wszędzie bardzo potrzebna Hanika Wachowicz i przy mikrofonie Wojciech Mann. Jak zwykle w piątki będziemy z Państwem do 9:00. Będzie grało, będzie trochę mówiło i będzie Państwa również słuchało. I'm gonna miss you. And your Mickey Mouse tattoo. And you'll be leaving in your Honda Accord. Well, is it true? All them bad things you do. Well, are they sure? Are they sure they will leave you? You could tell me. You know, you could still tell me everything. Tell me, I bet you didn't do nothing wrong. Right. Now you got me thinking. Yeah, thinking of you. Piszą Państwo, i to nie tylko w chwili rozpoczęcia audycji, czy w jej trakcie, ale i w przeddzień. Na przykład Piotr z Golubia Dobrzynia pisze tak: w związku z tym, że jutro rano, czyli dzisiaj, nie zdążę usiąść i napisać, już teraz proszę o pozdrowienia w dniu moich 39 urodzin, bo nie wiem, kiedy powtórzy się Pana poranna audycja datą w dniu moich urodzin. Trójki słucham w aucie, dojeżdżając codziennie do pracy gdzieś pomiędzy Golubią Dobrzyniem a Toruniem. No, panie Piotrze, taka zapobiegliwość zasłużyła na życzenia na antenie. W związku z tym wszystkiego dobrego. Mamy też inny list, już poranny. Tak się poukładało, że gdy piszę tego maila, wyruszamy z Wrocławia na Islandię. Mamy przed sobą 1300 kilometrów do portu w Danii, następnie 3 dni na pokładzie promu. Przed nami tylko 2 godziny zasięgu Trójki w radioodbiorniku. I kto to podpisał? Łukasz, Edyta i 1,5-roczna Helen. No proszę. Bardzo dziękuję i informuję tych z Państwa, którzy nie mogą się powstrzymać przed napisaniem albo zatelefonowaniem do nas, że trzeba znać pewne numerki. Na przykład 22 i 7 trójek to telefon, 71335 SMS i man@polskieradio.pl to mail. Come along and take her. She got a fire in the kitchen. Oh yeah. She got a fire in the kitchen. Oh yeah. You better get your feet a moving, all the flames are gonna get you. Lord, that woman got a fire in the kitchen. She got a fire in the kitchen. Oh yeah. Got a fire in the kitchen. Oh yeah. You better get your feet a moving, all the flames are gonna get you. Lord, that woman got a fire in the kitchen. A 5-day cruise and a week in Cancun. She wants a ride off in the sunset in a hot air balloon. She wants a chill on the deck of a 100-foot yacht and show everybody her 5-carat rock. She's a hot little mama, won't find me to make her. Looking for a man to come along and take her. She got a fire in the kitchen. She got a fire in the kitchen. You better get your feet a-moving, all the flames are gonna get you. Lord, that woman got a fire in the kitchen. She got a fire in the kitchen. Prawie 20 minut po 6. Poranny poeta Janek już działa i podsumował część przynajmniej wydarzeń ostatniej doby. Tak oto w tym 4-wierszu to zawarł. Poranna drużyna, zwinna jak sprężyna, a żyła Piotr, to jest skoczny chłop. No i wszystko się zgadza. Również zgadza się to, że zwykle o tej porze... Życie intymne roślin. Występuje na antenie Trójki. Jak zwykle rozmawiają dr Marcin Zych i Marcin Gutowski. Dzisiaj kontynuują rozmowy o zapylaniu. Panie doktorze, wróćmy do tematu sprzed tygodnia, bo co tu kryć? Suto zakrapiana działalność pewnego zapylacza na kwiatach wzbudziła spore zainteresowanie. Dlaczegoż mnie to nie dziwi? Przypomnijmy, chodzi o trzmiele działające na ciemiernikach, w których to odbywa się fermentacja drożdży. No właśnie, mówiliśmy o tym, że dzięki temu, że drożdże sobie mieszkają w nektarze ciemierników, to kwiaty ciemierników są cieplejsze, no bo proces fermentacji je trochę podgrzewa i to powoduje, że wydają się atrakcyjniejsze. No i rzeczywiście tak jest. Ale słuchaczy nurtuje też to, jaki jest wpływ produktu końcowego tej fermentacji na trzmiele. No powiedzmy sobie od razu szczerze, chodzi o etanol. No myślę, że on powoduje takie troszeczkę podobne stany jak upojenie alkoholowe u człowieka, tak? Więc drobny drink nie jest dramatyczny, ale przeholowanie to może się źle skończyć. Zdarza się trzmielom przeholować? Myślę, że nie z alkoholem, bo nie znam takich przypadków, natomiast w nektarze mogą być różne inne metabolity, które lekko trująco działają na trzmiele i zdarzają się takie sytuacje, że pod krzewem kwitnącym na przykład różanecznika można takie znokautowane trzmiele znaleźć. One będą żyły, ale dochodzą do siebie właśnie po spożyciu lekko trującego nektaru. Ale ten etanol rzeczywiście się tam pojawia, no i wygląda na to, że trzmiele go całkiem lubią, bo różne takie badania dotyczące już zachowania trzmieli wskazują, że one preferują te kwiaty, w których drożdże sobie pracują. I tutaj pojawia się pewien paradoks, bo wydawać by się mogło, że skoro tak się ta asocjacja rozwija, to rośliny na tym jednoznacznie zyskują. Okazuje się, że niekoniecznie. Ponieważ mimo, że tych trzmieli jest tam więcej, mimo, że chętniej przylatują do takich lekko alkoholicznych kwiatów, to okazuje się, że roślina może z tego powodu odnosić jednakowoż straty wcale, a nie korzyści, co by wskazywało, że alkohol i seks nie idą w parze, skąd my to znamy. Wyjaśnienie tego jest prawdopodobnie takie, że takie, no co tu dużo mówić, pewnie lekko upojone trzmiele spędzają po prostu więcej czasu w kwiatach, których są drożdże i w których jest też odrobina alkoholu, bądź też poruszają się głównie w obrębie tej samej rośliny. No jak już kiedyś mówiliśmy, w przypadku wielu roślin jest tak, że ona nie może się zapylić własnym pyłkiem albo takie potomstwo nasiona po samozapyleniu są gorszej jakości, to by dosyć elegancko tłumaczyło właśnie to zjawisko. No to też potwierdza inne obserwacje ludzkie, mianowicie skoro trzmiele trzymają się tej jednej rośliny, to znaczy, że to prawda, że alkohol uzależnia, a nie tylko ludzi. No właśnie, tutaj można by powiedzieć don't drink and drive i don't drink and pollinate. Czyli jak pijesz, to nie jedź, albo raczej w wersji trzmielowej, jak pijesz, to nie zapylaj. I to jest właśnie apel do wszystkich trzmieli słuchających w tej chwili programu trzeciego. Mamy też, no nie wiem czy trzmieli, ale słuchaczy bardzo daleko, o czym zresztą często informuję. Magda i Teodor piszą już od 15 czasu Queensland, bo dzieli ich tylko godzina od weekendu, no i słuchają bardzo, bardzo daleko. Oczywiście jesteśmy wdzięczni. right now. Make some noise. Make it louder. Make some noise. Hey. Make some noise. Make it louder. Make some noise. Everybody now. Make some noise. Make it louder. Louder. Make some noise. Jest prośba od babci Poli, która ma wnuków. 25 lutego ukończyli 18 lat, bliźniaki. Jeden Wojtek, drugi Jędrek. No i prośba o przypomnienie słynnych trąb, żeby im zadedykować. Dawno nie było, więc proszę. I tak, proszę Państwa, dojechaliśmy do 6.30, w związku z tym skrót informacji i Krzysztof Zyblewski. Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego weryfikuje informację o śmierci Polaka podejrzanego o terroryzm. Miał być bojownikiem tzw. państwa islamskiego. Media związane z dżihadystami podały, że obywatel Polski o przybranym imieniu Abu Kata Palbolandi zginął w samobójczym zamachu w Syrii. Komentatorzy wskazują, że na opublikowanym zdjęciu przypomina poszukiwanego Jakuba J. z Sandomierza. Mężczyzna był ścigany listem gończym. Był podejrzany o udział w zorganizowanym związku o charakterze zbrojnym, mającym na celu popełnianie przestępstw o charakterze terrorystycznym oraz posiadanie bez wymaganego zezwolenia broni palnej. Z początkiem marca tańsze paliwa na stacjach. Ceny w niektórych regionach spadły nawet o 10 groszy za litr. Jednak średnio w skali całego kraju w przypadku benzyny i oleju napędowego można mówić o obniżkach rzędu 4 groszy za litr, a jeśli chodzi o LPG, to o 2 grosze za litr. Obniżki to efekt dobrej sytuacji na rynku hurtowym, mówi Urszula Cieślak z łódzkiego biura Reflex. W perspektywie kolejnego tygodnia nie powinno wydarzyć się nic niepokojącego, nic co w zdecydowany sposób wpłynęłoby na odwrócenie tego kierunku. Mimo ostatnich spadków ceny są wyższe niż przed rokiem. Średnio za litr benzyny 95 trzeba płacić 4,75 zł, za litr oleju 4,62 zł, a litr autogazu kosztuje 2,24 zł. Szwecja przywraca obowiązkową służbę wojskową. Pierwszy pobór obejmie 4000 kobiet i mężczyzn urodzonych w 1999 roku. Zostaną wybrani spośród 13 tysięcy osób, które przejdą wojskowe badania. Poborowi rozpoczną służbę 1 stycznia przyszłego roku. Ma trwać od 9 do 12 miesięcy. Szwedzkie Ministerstwo Obrony tłumaczy przywrócenie obowiązkowej służby względami bezpieczeństwa. Jak podkreśla, wpływ na nie miała aneksja Krymu, konflikt na Ukrainie oraz wzmożona militarna aktywność Rosji na Bałtyku. Szwecja nie należy do żadnych sojuszów wojskowych, ale blisko współpracuje ze swoimi skandynawskimi sąsiadami, krajami NATO. Zniosła obowiązkowy pobór w 2010 roku. Pełny serwis Trójki o 7. Zapraszamy. Prognoza. Teraz w całym kraju chmury, chmury, chmury, ale zachmurzenie umiarkowane. Jedynie w strefie nadmorskiej oraz początkowo na wschodzie Polski w centrum duże z opadami deszczu. Lokalnie możliwy także deszcz ze śniegiem. A temperatura? No, Suwałki plus 4, a dalej coraz cieplej. Gdańsk, Olsztyn, Białystok, Warszawa, Zakopane 6, Bydgoszcz, Łódź, Lublin 7, Koszalin, Kielce, Rzeszów 8, Poznań 9, w Szczecinie, Katowicach i Krakowie 10, a we Wrocławiu 11. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Aktualne notowania giełdowe z Polski i ze świata. Kursy walut. Najnowsze informacje finansowe i gospodarcze, które dotyczą także państwa. Wiadomości ekonomiczne w Trójce. Już dziś po 7.30 i po 17.30. Sponsorem audycji jest firma GAIS, oferująca kompleksowe usługi transportowe i logistyczne. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Kalifornijskie słońce, bajeczne plaże i gwiazdy Hollywood. Poleć Dreamlinerem Polskich Linii Lotniczych lot z Warszawy do Los Angeles bez przesiadek. Teraz loty w promocji już od 1999 zł w obie strony z bagażem w cenie. Kup bilet na lot.com. Przed państwem hity cenowe Stokrotki. Świeży filet z piersi kurczaka. Jedyne 11,77 za kilogram. Filet 11,77. A delikatny papier toaletowy Softella tylko 8,49 za 16 rolek. Stokrotka. Zakupy jak spłatka. Jeśli w twoim domu lub firmie płynie gaz, na konkurs z Tauronem najwyższy przyszedł czas. Właśnie teraz Tauron rozdaje nagrody. By wziąć udział w konkursie, masz 3 powody. Kamera, złotych 600 i 1200. Wieść już się rozeszła w każdym polskim mieście. Co to za okazja, że Tauron nagradza nas? Ogólnopolskie badanie rachunków za gaz. Jeśli więc mocno liczysz na uśmiech losu, wejdź na tauron.pl/konkurs. Stary jest? Wymieniłam go. Na nowego? W Media Expert wymień swój stary komputer na nowy laptop z procesorem Intel Core i5. Taniej nawet o 500 zł. Media Expert. Włączamy niskie ceny. Narty, rowery górskie czy weekendowy wypad za miasto. Z nowym Nissanem X-Trail możesz pojechać gdzie chcesz. Przyjdź na dni otwarte od 1 do 11 marca i przetestuj najnowszy silnik Nissana X-Trail o mocy 177 koni mechanicznych. Dostępny także z napędem na 4 koła oraz automatyczną skrzynią biegów. Sprawdź oferty specjalne naszych najpopularniejszych crossoverów. Nissan. Innovation that excites. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Chciałbym zakomunikować, że w miejscowości Pszczyna na południu Polski idzie wiosna. Kwitną kwiaty i ptaszki ćwierkają. Jest ciepełko, rano słoneczko wstaje, jak jechałem do pracy. Ludzie się uśmiechają. Ta ostatnia część jest chyba najważniejsza. Dziękujemy bardzo. Nie wszyscy się uśmiechają, bo pan Jacek ze Strzelina ma problem ze swoim szefem, który jak tylko pan Jacek wyjdzie ze swojego pokoju w pracy, szef Piotr natychmiast przestawia mu stację radiową, no i pan Jacek wraca, a tam w radiu majteczki w kropeczki i tak dalej. Panie Jacku, pan jest nie dzisiejszy, pan jest nienowoczesny. Media narodowe stawiają teraz na disco polo, festiwale, programy telewizyjne. Pan jest w niszowej grupie. No i ja też, przynajmniej na razie. Mam serdeczną prośbę. Mojemu przyjacielowi o 3:40 urodziła się córeczka i w związku z tym mam do redaktora pana Wojtka Mana serdeczną prośbę, żeby puścił jakiś mocno rockowy utwór, żeby mała Ewunia przypadkiem w przyszłości nie słuchała Disco Polo. Podpucha, pewnie sam pan chce posłuchać, ale coś tutaj podszykujemy za chwilkę. Niemniej państwo jeszcze pytają się o kolorową prasę. Muszę powiedzieć, że dzisiaj nic ciekawego nie ma specjalnie. Właśnie rutyna i banał. No, bracia Mroczkowie dali w pracy popis fochów. To, czy to jest sensacja? Albo ktoś odnalazł jakiegoś zaległego swojego syna sprzed lat. Też normalka. Także specjalnie bez emocji. Chyba było dosyć rytmicznie. I jeszcze będzie przed doktorem Kruszewiczem. Startujemy. We'll be right back. odnośnie wypowiedzi pana Mana o majteczkach, kropeczku, chętnie idę z panem Manem do podziemia i tam będziemy słuchać muzyki, którą puszcza pan Man. No proszę, jak przyjemnie. Ale ja mam świadomość, że nie jesteśmy w większości, a poza tym przypomnijmy sobie, że żyjemy w wolnym kraju i każdy słucha tego, na co ma ochotę. I tyle. A teraz, jeśli państwo mają ochotę, to mogą posłuchać rozmowy Darka Pieroga z doktorem Andrzejem Kruszewiczem, który opowie, no właśnie, czy my się zastanowiliśmy kiedyś nad tym, jak to jest, że są ptaki, które zamiast hulać sobie w przestworzach, wybrały życie w zamkniętych pomieszczeniach. I dlaczego? Posłuchajmy. Czy są ptaki, które zamiast wybrać życie wolnego ptaka, decydują się żyć prawie w niewoli, w zamkniętej przestrzeni, gdzieś pod dachem, na przykład w hali targowej czy na dworcu? No oczywiście tak. Był remont Dworca Wschodniego. Wszystko było rozwalone, zrobione od nowa. Był nowutki, pachnący nowością ten dworzec. Zaszedłem tam sobie popatrzeć, jak to wszystko wygląda. Zaglądam do baru, a tam już są wróble. I już tam sobie mieszkały, całe szczęśliwe. Mało tego, one jeszcze tam potem mają dzieci. Więc w ogóle na zewnątrz nie wychodzą. Cały czas żyją sobie w tym grzebarze. Na wielu dworcach żyją gołębie. I to żyją cały czas. W różnych dużych halach targowych też są gołębie. Są przez cały rok. Pamiętam też duże supermarkety, gdzie były kłopoty z wróblami, bo po prostu miały kolonie. W dużym supermarkecie tutaj sobie otwierały kasze, tam jakieś ryż, tam coś jeszcze i sobie tak żyły w takim supermarkecie. Kłopot jest, żeby potem takie odłowić. Więc z całą pewnością wróble i z całą pewnością gołębie potrafią skolonizować budynki, które są zbudowane przez człowieka, duże budynki, w których mają zabezpieczone wszystkie potrzeby, no bo często im brakuje wody. Ale jeżeli jest dostęp do wody, jest jakieś źródło takiej wody, no to po prostu mogą sobie w takiej hali funkcjonować bez przeszkód, a wodę znajdą z cieknącego kranu, z jakichś tam przecieków, więc tak. Wróble i gołębie są to ptaki, które rezygnują z życia na wolności i prowadzą sobie wygodne życie nawet w supermarkecie albo na dworcu. A czy ktoś kiedyś sprawdzał, czy one czasem opuszczają te pomieszczenia, czy po prostu spędzają w nich całe życie? Często jest tak, że w ogóle nie ma możliwości wyjścia, dlatego że czasem ludzie, którzy są zatroskani o los takich ptaków, albo też no, widzą zagrożenia, jakie te ptaki generują dla ludzi, albo szkody, jakie one czynią, chcą te ptaki przepędzić. I dobra analiza takiego miejsca wskazuje na to, że nie ma jak ich przepędzić, bo nie ma dokąd. Wszystko jest pozamykane i nie ma takiej opcji. Raz udało mi się doprowadzić do tego, że wróble z dużej hali, to było pod Warszawą, duży sklep spożywczy, były wróble i była kontrola sanepidu. I zadzwonił do mnie dyrektor tego supermarketu z prośbą, żebym przyjechał i odłowił te wróble. Więc mu powiedziałem, że odłowienie będzie bardzo trudne, prawie niemożliwe. Powiedziałem, co trzeba zrobić. I on to zrobił i to zadziałało. Wróble zniknęły, kontrola sanepidu odbyła się spokojnie. A co trzeba było zrobić? Nie ma sensu tych ptaków ganiać czy ich łapać, dlatego że ptaki spuszczone zawsze polecą w stronę światła. Czyli jeżeli są w jakiejś hali, to należy otworzyć halę obok, do której chcemy je przepędzić. Tam zapalamy światło, gasimy światło w tej hali, w której one są i puszczymy je delikatnie. Polecam do światła. Zamykamy i robimy tę samą sztuczkę z następnym pomieszczeniem. Może tu już być rampa rozładunkowa na zewnątrz. I to zadziałało. Zadziałało i do wieczora mieli z głowy te wróbelki. Czy taki wróbel przegoniony z miejsca, gdzie spędził całe życie, z jakiejś hali targowej czy właśnie z supermarketu, ułoży sobie potem życie na wolności? No może nie mieć łatwo, dlatego że młody wróbel uczy się życia. Jeżeli całe jego życie to był supermarket, on wiedział, gdzie jest cieknący kran i wiedział, gdzie jest kasza, ktoś tam rozerwał jakąś torebkę i gdzie są inne atrakcyjne rzeczy, no to on nie rozumie tego życia na zewnątrz, więc na pewno będzie miał trudniej. Z całą pewnością, więc to nie są warunki naturalne, to nie są warunki bezpieczne na dłuższą metę. Tam ptaki mogą rzeczywiście ulegać różnym wypadkom, zatruciom, a poza tym no przeszkadzają. Przeszkadzają ludziom w prowadzeniu normalnej działalności, a często powodują szkody. Jeśli chodzi o wróble, o których tu wspominał dr Kruszewicz, to nie wiem, może ja się mylę, ale mam wrażenie, że ich jest w mieście coraz mniej. Pamiętam, kiedy jeszcze, no nie będę mówił, w którym roku, mieszkałem prawie w centrum miasta. Tamte wróble były czymś na porządku dziennym. Wszędzie gdzieś tam, czy w kałuży, czy w piasku, czy w powietrzu, ćwierkały, uciekały przed gołębiami, które bezczelnie je przeganiały od każdego ziarenka. A teraz? Nie wiem, czy one gdzieś wyjechały, czy ich jest mniej? Trudno mi powiedzieć. Proszę państwa, przychodzą listy, nie tylko od Janka rymowane. Napisał słuchacz Michał tak. Skoro wolno turnału zmieniać gramatyku, dziękuję z rana panu Manu za muzyku. No jest to oryginalna forma poetycka i akceptuję ją jak najbardziej.